isang saglit, di rin napansin, haranang inawit ang buhay ko'y nagdilim. Ika'y liwanag na sadyang dumating, purong pagmamahal galing sa mga bituin, puso'y bigla na lang kay gaan nilalaman ay ikaw. Ikaw lamang nangangamahal sa'kin kahit ako'y kulang ang pag-ibig na tunay, walang makakapantay. Ngayon ako'y buo muli dahil sa iyong pag-ibig. Ang lungkot ko'y nawala, tumigil ang mga luha mula sa puso kong ligaya.